بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم نووسيا pia nausia nafsi yangu kumwogopa Allah tabarak wa taala. Tukiwa tunaendelea na darasa yetu na tukikamilisha yaliyotangulia katika hii risala adhima ya al-allama ابن عثيمين عليه رحمة الله أكيلزيا باذي أداب نأحكام زنازو فنغمانا نمسكها يقوم تليوناي نقبل يهافو أكيلزيا أبورا ومسكها يا. أنا سمع عليه رحمة الله فيما يجتنبه من أراد الأضحية، يالي أمبايو أنا باسك يأيبوك نكوتو يفانيا مويني كتاكا نكوكسودية كتشنجا أضحية. هابا نيبو تلبوشية جاني. Kwa yule aliyekusudia ameweka azma ya kuchinja udhuhia, kuna adabu anapaswa kujipamba nazo na kuna sheria anatakiwa kuzichunga. Na tulisema jana swala la kuchinja udhuhia halina tajiri wala maskini. Yule ambaye Allah amemwezesha achinje. Na mwishoni mwa darasa yetu jana tulisema ya kwamba jambo lolote zuri, jambo lolote la kheri unalotaka kulifanya linahitaji mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza, badlul juhudi wal asbab, ni kutoa juhudi na asbabu. Alafu jambo la pili, talabul i'ana min Allah tabarak wa taala, ni kutafuta msaada kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo basi kila Muislamu anayo haki ya kuazimia kuchinja kwamba insha Allah nitachinja. Fanya sababu kadiri ya uwezo wako, basi ukishindwa utaweza mwakani insha Allah. Lakini sikujitoa moja kwa moja kwamba mambo ya kuchinja udhuhia hayanihusu mimi. Kwa nini? Hata kuku mwenyewe sina uwezo kumnunua, itakuwaje mimi nifikirie kuchinja mbuzi, kuchinja ng'ombe wala ngamia au kondoo. Fahimtum ya ikhwan? Hapana. Muislamu unatakiwa uwe na uono wa tawilul mada, kuangalia mbali na kuazimia mbali na kukusudia makubwa. Hata maisha yako ya kidunia usiwe na wazawaza karibu karibu tu, kwamba hapana, mimi mambo makubwa siwezi kuyawaza, yatanitesa. Yawaze, huenda Allah tabaraka wa taala atakutilia taufiki na atakuwezesha kuyafikia baadhi. Idha arada ahadun an yudhahiya, pindi atakapokusudia yeyote kuchinja. Wadakhala shahru dhilhijja, kisha ukaingia mwezi wa dhilhijja, tayari mwezi huo umeingia. Imma biru'yati hilalihi, na mwezi huo ukaingia kwa moja ya mambo mawili: ima kwa kuona muandamo wake, au ikmali dhil qa'da 30 yawma, au kukamilisha mwezi wa dhil qa'da siku 30. Fahimtum ya ikhwan? Ima muandamo muone, au msione, mkamilishe nini ya ikhwan? Siku 30 ni hatua mbili ambazo zipo, hakuna haja ya kuminyana sana. Fahimti mekwa? Wala haya ni masala ijtihadia, ikhtilafu almatali, kutofautiana kwa kuchomoza kwa mwandamo wa mwezi. Haya ni masala yapo, ni khilafu ipo baina ahli sunna wal jamaa. Fahimti mekwa? Yule anayesema sijauona mwezi, naye anasema nimeuona, hili si kigezo sana. Tayib, kwa nini nini sasa hamfungui na nchi yenu mnafungua na mwezi wa popote? Naam, tunayo haki hiyo, kufanyia kazi hadithi ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ametuambia sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwa nini? Kwa mwezi. Na fungueni kwa kuonekana kwa nini? Kwa mwezi. Lakini asili ni bora kufunga na mwezi wa nchi yako, ili kutengeneza kalima moja na Waislamu, kufungua pamoja na kufunga pamoja. Hii inaleta sura nzuri zaidi, yani kiwa Waislamu wote, na hili ni jambo zuri. Lakini tatizo linakuja kwamba wenye majukumu ya kutangaza mwezi si wa kweli. Hilo nalo ni tatizo, wanakuwa si wa kweli na hawana vigezo vya kusimamia jambo hilo, bali wana wao tatizo lao. Wale mawahabi, sisi si mawahabi. Lakini leo ingekuwa angalau kidogo wana ukweli, wanakusudia kweli dini, basi tungekuwa tuna hatuwakhalifu. Lakini tuna wakhalifu kwa sababu, je, vigezo vya kutafuta mwezi wanavitumia vile vile? Wanavikhalifu moja kwa moja. Fahimu tumefanya. Sisi hatukatai wale kwamba haya BAKWATA wametangaza mwezi, kweli wanafuatilia mwezi ndani ya hiyo nchi yao, wanaufuatilia au wana watu maalumu wakiwaambia mwezi ndio wanaokubali? Hasa hapo ndio pana tatizo. Tatizo si kufungua pamoja wala kufunga pamoja. Sisi tuna uwezo wa kufungua nao wala kufunga, lakini tatizo linakuja kwamba wao, je, wanatumia njia za kisheria kufuatilia mwezi? Njia za kisheria ni nini ikhwan? Ima wao kama wao wenye kitengo hicho cha mwezi wautafute mwezi. Fahimu tume ikhwan? Wautafute nini? Mwezi, alafu watangazie Waislamu. Wautafute kwa kutazama kwa macho, au watumie vyombo vya kisasa wauangalie nini? Mwezi. Lakini kama imeshindikana hilo, pia wanaweza kutafuta mwezi kwa habari ya watu waaminifu. Habari ya watu waaminifu, Muislamu wawili watatu wameleta habari, mwezi tumeona alhamdulillah. Fahimu tumeona. Lakini sasa wao naambiwa mwezi tumeona, sema tushatoka kwenye vyombo vya habari. Sasa nyinyi mnakuwa si waaminifu katika dini ya Allah. Na watu ambao si waaminifu katika dini ya Allah hakuna haja ya kuwafuata. Katika dini ya Allah anafuatwa mtu ambaye yuko mkweli katika dini ya Allah. Fahimu tumeona. Katika dini ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Lakini wewe unasema wewe hata maulama mwanachuoni anapokuwa ameenda kinyume na dalili hatufuati katika hilo. Wakaleta hoja akasema kimkhalifu mufti umekhalifu serikali. Umefanya khuruj, wewe ni khawarij. Kuna bwana mmoja aliyewahi kusema neno haya. Jongo. Kuna bwana mmoja anaitwa nani? Nani? Ahmad Jongo. Huyu bwana alisoma Saudia. Fahimu tumefa, soma Saudia kati ya Saumul Qura. Mwaka wa kwanza mimi naenda Madina nilikutana naye katika balozi Saudia. Lakini ni mtu ambaye anaitukana sunna sana. Yeye wadudu wake ni sunna na maneno ya hovyo hovyo katika sunna. Yeye yuko kwenye baraza fulani inaitwa baraza la ulama. Akasema kwa sababu umemkhalifu mufti kwenye hilo, umekhalifu serikali, wewe umefanya ukhawarij. Hakuna jambo kama hilo. Fahimu tu. Mufti si serikali. Mufti ni mufti katika Waislamu. Mufti ni kitu kingine, chombo kingine, na serikali ni kitu kingine. Fahimu tu. Sasa utakuwa unakosea kuchanganya haya. Fahimu tu. Kwa hiyo alhasil tunarudi kusema kwamba mwezi unathibiti kwa kuona au kwa habari ya mtu muaminifu. Mtu muaminifu ameleta habari, ichukueni hiyo nini ya ikhwan, hiyo habari fanyeni kazi. Kwa hiyo alhasil masala yetu tumeyazungumza sana katika wakati wake, yamekuja tu hapa. Kwa hiyo nasema fa innahu yahrumu alayhi, ni haramu juu yake, an ya'khudha shay'a min sha'rihi, anayekusudia kuchinja ni haramu juu yake kunyoa, kutoa chochote katika nywele zake. Usinyoe. Fahimu ikhwan? Au adhfarihi, au kuondoa chochote katika kucha zake, ziache. Au jildihi, au kuondoa chochote katika ngozi yake. Hatta yadhbaha udhiyatahu, mpaka atakapochinja udhiya wake. Vingine atafanya. Lihadithi Ummi Salama, kwa hadithi ya Ummi Salama radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, idha dakhalatil ashru, pindi zitakapoingia siku kumi za mwezi wa Dhulhijja, zinapotaka kuingia siku hizo, wa arada ahadukum an yudhhiya, kisha kataka mmoja wenu, akakusudia mmoja wenu kuchinja, falyumsik an sha'rihi, basi ajizuie kugusa katika nywele zake, wa adhfarihi, na kucha zake. Imam ambaye hayaruhusiwi. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa fi lafdhi anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, fala yamassa min sha'rihi, asiguse katika nywele zake, wala basharihi shay'a, wala katika kiwiliwili chake chochote, hata yudhhiya, mpaka atakapochinja. Fahimu tumeelewa. Kwa hiyo alhasil kwamba mtaanza sasa, kwa nini nisitoe nywele kama zinaniwasha? Fahimu tu, ndio watu wakosi mambo. Kama zinaniwashe itakuwaje? Yote tutayaona huko mbele. Wa idha nawal udhiya, ikiwa mtu atanuia udhiya kuchinja, athna al-ashri, katikati ya masiku kumi. Yani wewe mathalan hukuweka nia ya kuchinja, hukuwa na matarajio kabisa. Maki kuna watu anajikatia tamaa, sema yani huu mwezi siwazi kugusa 10,000, yani siwazi kabisa. Kwa sababu gani? Yani uenda na madeni mengi, hata kama akizigusa yeye anakusudia kuzipeleka pengine. Kwa hiyo huyu haweki nia kabisa. Wakati mwingine anasema hata kuku simuwazi katika hili. Kwa hiyo nawaza vingine vingine. Lakini alhamdulillah, katikati ya masiku, baada ya siku tatu nne, ikatokea neema ya Allah ikakutembelea, kheri zikakumiminikia. Fahimu timu ya ikhwan? Anasema sasa hapa ninafanyaje? Sheikh anasema amsaka an dhalika min hini niyatihi, atajizuia na hayo pale alipoanza kuazimia, pale alipoekania. Ulipoweka nia sasa insha Allah nitachinja, hapo unafanya nini ikhwan? Hapo sasa unajizuia na kufanya hayo yote. Kwa hiyo hakuna hodi ya kusema tayari mimi siku zishafanya nini ikhwan? Wenda Allah akakuwezesha katikati. Tuwa moja sale. Allah akakuwezesha katikati. Akatokea mtu mmoja akamwambia, habibi vipi bwana? Udhuhia na kusudia kuja kula Idi kwako. Udhuhia na kusudia kuchinja nini bwana? Bana, isiwe kwa hali ilivyo, na kusudia kuchinja sungura. Fahimu timu. Sungura kwani kwenye udhuhia haingii, lakini kitoweo ndo nilionayo. Fahimu timu ya ikhwan. Ambia sasa insha Allah mimi nitakuletea kondoo wawili. Fahimu timu ya ikhwan. Sambia basi, yani kwa shida nilizonazo bora unipe hela. Fahimu timu ya ikhwan. Wewe ni kheri sha kutembelea, ufanya nini ikhwan isipokee? Anasema wala ithma alayhi fima akhadhahu qabla an-niyya, wala hakuna dhambi juu yake katika vile alivyovitoa kabla ya kunuia kuchinja. Umeelewa? Umenyoa zako. Haya, baada ya kunyoa ndio ukapata ile habari za kufanya nini ifa? Za kuchinja. Sasa bibi mchinje. Sasa hayo haya hautoadhibiwa wala hautopewa dhambi. Hauto, yani hautoadhibiwa kwa yale ambayo fanya nini? Umeyafanya kabla nini. Fahimu timu ya ikhwan? Tumomba Allah atuhifadhi. Hikma ya kuchinja, ya kujizuia na kunyoa nywele na kutoa kucha kwa mtu anayetaka kuchinja, hikma yake ni nini? Ya ikhwan, kuna baadhi ya sheria za Allah tabaraka wa taala tumeambiwa hikma yake, na kuna baadhi ya sheria hatujaambiwa nini hikma yake. Kwa hiyo usilazimishe kupekua pekua nini hikma yake. Fahimu timu ya ukijua hikma ya jambo, mshukuru Allah tabaraka wa taala, na hii inakuongezea thabati na uchangamfu katika hikma hiyo, kwamba bana atakaye soma dua hii asubuhi, Allah atamlinda na mchana wake wote. Kwa hiyo hii inamzidishia uchangamfu kuihifadhi na kuisoma hii dua. Fahamu timekwa? Yani tayari umeshajua nini, lakini usipojua pia muabudu Allah hivyo, hiyo inakuongezea kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Mathala, wewe unauliza hekima ya rakaa mbili alfajiri ni nini, hujui, خلاص muabudu Allah tabaraka wa taala. Fahamu timekwa? Sasa hikma ya hili ni nini? Wal hikmatu fi hadha, na hikma katika jambo hilo, anna almudhahiya, kwamba yule mwenye kuchinja udhuhia. Wal hikmatu fi hadha an-nahy, na hikma katika haya makatazo. Makatazo gani ikhwan? Makatazo ya kuchinja, kunyoa na nini, kwa mwenye kutaka nini kuchinja. Hikima ya makatazo haya, anna almudhahiya, kwamba yule anayetaka kuchinja, lamma sharaka alhajja, aliposhiriki na yule aliyekuwa haji, aliposhiriki na haji na mahujaji, fi baadhi a'mali nusuki, katika baadhi ya matendo ya hija, wa hiya taqarrubu ila Allahi ta'ala, na matendo hayo ni kujikurubisha kwa Allah tabarak wa ta'ala, bidhabihi lqurban, kwa kuchinja wanyama, شاركه في بعض خصائص الإحرام بس نيه أتمشريك هاجي كتك بادي مامبو أمبايو نمالوم كتك إحرام من الإمساك عن الشعر ونحوي كتك كجزوية نكنيو ونويل ننفان واكي يا الحاصل يا إخوان كمبا wale ndugu zetu walioenda hija wale walioku haji walioku Makka fahimu tumeikwan kuna amali zao ambazo wanazifanya na mtu ambaye hayuko hija kuna baadhi ya matendo wanashirikiana wanafanana fanana katika ibada ya hija. Katika ibada ya hija kuna kuchinja, kuna nini ikwan, kuna kuchinja alhadiyu wanachinja. Fahimtu? Kwa hiyo mtu anapokuwa haji siku ya kumi, yani tarehe kumi, baada ya kuwa ametupa lile jiwe kubwa aljamratun alkubra, baada ya hapo wanaenda wananyoa. Baada ya kunyoa wanafanya nini? Wanachinja, na mara nyingi wanawakilisha pesa, wanachinjiwa. Simenielewa ikhwan? Kwa hiyo hiyo na baadhi ya makatazo ya mtu anayekwenda hija. Simenielewa ikhwan? Baadhi ya nini? Ya makatazo. Mathalan wale ndugu zetu, acha tuzungumzie wanaotoka huku kwetu. Wanaotoka huku kwetu mara nyingi huwa wanaanzia Makka. Fahimu ikhwan? Wanafanya hija, alafu baada ya hija wanaenda Madina kufanya ziara. Lakini wengi wanaoenda mapema, kwa mfano kama walienda kama sasa hivi, wanaenda moja kwa moja Madina, wanafanya ziara. Sasa wakishamaliza ile ziara, ikikaribia kwa mfano jana, kuna walioanza jana, kuna walioanza leo, kuna walioanza kesho, wanaanza safari ya kwenda wapi? Makka. Kutoka Madina kwenda Makka kilomita 430 hivi. Sasa wakishatembea kilomita takriban 8, kilomita kama 7 kutoka Madina, kuna sehemu inaitwa Dhulhulaifa. Pale Dhulhulaifa wanasimama. Fahimu tumeikwaje? Ima wanaoga, kwa wale ambao hawakuoga hotelini. Fahimu tu? Wanajisafisha vizuri, wakishamaliza kujisafisha nini, wanamaliza kila kitu, wanavua nguo zao zote. Simenielewa ikhwan? Wanavaa ihram, yale mashuka mangapi? Mawili yale. Wanajifunga ile ihram juu na lingine wanajifunika juu. Fahimu tu? Mpaka atakapofika kwenye Kaaba wakaanza kutufu, ndo watashusha moja upande wa kulia, wataipitisha huko. Hiyo inaitwa ibtiba. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, ninachokusudia nini? Wakishavaa yale mashuka mawili, kuna vitu ni haramu kwa wao kuvifanya. Fahimu tu? Na akivifanya kuna kafara, kuna kafara na fidia katika mambo haya. Katika mambo ambayo ni haramu, haruhusiwi kunyoa chochote katika mwili wake. Fahimu tu? Hatonyoa chochote. Kwa hiyo Sheikh anachokusudia kwamba wale wasiokuwa haji, kwa mfano sisi tulioko huku, tumeshirikiana na mahujaji katika swala la kuchinja. Sisi tunachinja udhuhia, wao wanachinja hadaya, wanachinja hadi. Fahimu tu? Lakini sote tunafanya nini? Tunachinja. Kwa sababu na sisi tumeshirikiana na hao katika kuchinja, basi katika hikma na sisi tushirikiane nao katika baadhi ya makatazo. Wao wamekatazwa baada ya kuvaa ihram wasinyoe nywele zao katika mwili. Kwa hiyo na sisi tunapokusudia kuchinja tusifanye nini ikhwan? Tusinyoe. Hili ndio Sheikh alikusudia kwamba kwa sababu na sisi tunashiriki na mahujaji katika baadhi ya mambo yao ya haji kama vile kuchinja, kwa hiyo na sisi tutashirikiana nao katika baadhi ya makatazo kama la nini. Hii ndio hikma anayozungumzia Ibn Uthaymeen. Nadhani hapa mtakuwa mmenielewa. Anasema wa ala hadha na ku wa ala hadha fayajuzu li ahli al-mudhahi kujengea juu ya hili ya hoja hii yafaa kwa familia ya mwenye kutaka kuchinja, familia ya yule anayetaka kufanya nini? kuchinja udhuhia ayakhudhu fi ayami al-ashri, wa waondoe katika masiku haya kumi, min shuurihim, wanaruhusiwa kunyoa nywele zao, wa adhfarihim, na kuondoa nini ya ikhwan, kupunguza kucha zao, wa abesharihim, na kugusa katika viwiliwili vyao. Kwa hiyo alhasil kwamba yafaa mathalan mimi ninakusudia kuchinja udhuhia. Kwa hiyo si kwamba familia yangu yote wanakatazwa kufanya nini ya ikhwan, kunyoa nywele zao wala kupunguza kucha zao wala kugusa chochote katika nini ya ikhwan, katika viwiliwili vyao. Hili inamhusu yule ambaye anakusudia kuchinja. Pamoja msifiani. Aiyo. Wa hadha al-hukmu, Sheikh anasema hukumu hii khasum biman yudhi, ni maalumu kwa yule anayekusudia kuchinja. Amma al-mudhha anhu, ama yule anayechinjiwa anayefanyiwa udhuhia, fala yataallaqu bihi, yeye hafungamani na hukumu hiyo. Fahimtu? Yani wewe unakusudia kuchinja kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako waliokuwa hai na waliokufa, wao hawahusu, hii hukumu haiwahusu. Menielewa ikhwa? Usije ukatoka hapa ukapiga stop kila kitu familia. Mmesikia njoo mke wangu, watoto wangu, tunakusudia kuchinja. Fahimtu na ikhwan? Kwa hiyo mtu asiguse chochote, msiniombe hela za kwenda saluni. Na hizo mashine za kunyolea fungia chumbani. Kwa alhasil watu ukawafanya, ambia baba bana shule tumeambiwa tunyoe nywele. Waambie tuko katika masiku mangapi? Masiku kumi. Utakuwa umeelewa vibaya. Naam. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, wa arada ahadukum, kisha kataka akakusudia mmoja wenu, ayudhahia, achinje, walam yaqul ayudhaha anhu, walam mtume sallallahu alaihi wasallam akusema akakusudiwa mmoja wenu kuchinjiwa, fahimtu, kufanyiwa udhuhia. Walianna an-nabiyya, na kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi an ahli baitihi, alikuwa akichinja kwa ajili ya familia yake, walam yunqal anhu, wala haikupokelewa kutoka kwake, annahu amarahum, kwamba aliwaamuru familia yake, bil imsaki an dhalik, kujizuilia na hayo. Ya ikhwan, kilo unayoona kinachozungumzwa jua kipo hata kama hakija kufikia. Simenielewa? Kuna vitu vinazungumzwa hata kama havija kufikia, lakini vipo mahala. Kuna mwanachuoni mmoja ameandika kitabu kinaitwa Al-Bid'atul Hawliya, bid'a za mwaka, yani mwaka mzima kila mwezi bid'a zinazotokea. Kuna bid'a nyingine hujawahi kuzisikia, simenielewa? Yeye ameangalia kwa ujumla ulimwengu zile bid'a zinazoshamili, kwamba mwezi fulani kuna bid'a fulani, wiki fulani kuna bid'a fulani, mpaka mwaka mzima. Kwa hiyo kuna baadhi ya masuala unaweza kusema, kwani yawezekana kweli mtu akazuia familia yake kunyoa? Simenielewa? Wako wenye ufahamu hivyo. Akazuia nini? Akaizuia familia yake kufanya nini ya ikhwan? Kunyoa. Kisa nini? Wamekusudia kuchinja. Tena akiwa anataka kuchinja ng'ombe, hapo anakuwa mkali sana. Wa idha akhadha man yuridu, sasa hapa sasa kuna masala mengine. Naam, kuna ule ubinadamu, sio? Nimenyoa nywele, nimepiga upara bila kujua, yani au nimejisahau. Unaweza ukajisahau ya kwa? Unajisahau. Sasa inakuwaje sasa? Unaweza umesahau kuko pale pale. Fahimu tu? Maana shehe, sasa mimi nimesahau, nimekula sahani nzima ya chakula, nimefunga. Vipi swaumu yangu? Ulisahau? Au uliila? Yaani ni masala nini? Kusahau. Aliyekula kijiko kimoja na sahani nzima, wote walisahau. Kwa hiyo hukumu yao ni nini? Ni moja. Shehe, nimesahau mwezi wa Ramadhani, nimekutana na mke wangu. Tulisahau? Simenielewa? Kama umesahau basi, hayo ni mambo ya nini ya kwani? umesahau. Lakini sasa saumu inaharibika hata kama ulifanya nini ikhwan? Ulisahau. Sasa inakuja masuala ya kafara. Kwa hiyo alhasil kwamba kusahau kuko pale pale. Unaweza ukajisahau. Kwa hiyo yanaweza akaingia masiku 10 na kweli ukawa tayari ushaandaa kondo wako. Umemnunua Dhulqaada kabla ya mwezi mzima. Na wewe umekusudia kufanya nini? Na risala umeisoma. Lakini baada ya siku 3 ukajisahau ukaenda ukanyoa. Fahimu kimya kwa? Ukanyoa nywele zako. Sasa tunafanyaje? Sheikh anasema wa idha akhadha man yuridu al-udhiya shay'an min sha'rihi au dhifrihi au basharatihi. Anasema dhifrihi, atakapokuwa amechukua ameondoa chochote yule mwenye kutaka udhuhia katika nywele zake au kucha zake au chochote katika kiwiliwili chake. Fahimu tumeifa kunyoa chochote, fa alayhi an yatuba ila Allah ta'ala, ni juu yake kutubia kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wala yaudu wala sirudia. Fahimu tumeifa ni kutubia kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wala usifanye nini? Usirudie. Lakini pia akasema wala kafarata alayhi, wala hakuna kafara yoyote katika hilo. Jambo la msingi ni kufanya nini? Kutubia. Wala yamna'uhu dhalika 'anil udhiya, wala hilo halitomzuia udhiya, kama yadhunnu ba'dhu al-awam, kama wanavyodhania baadhi ya watu ambao watu wa kawaida. Sasa ya ikhwan, mambo kama haya bila darasa tayajuaje? Kwa sababu kweli wewe umetaka kuchinja lakini ukajikuta umenyoa nywele bila kujua au kwa kusahau. Tayari waambia jamani, tusharibu hapa udhuhia, leteni kisu tuanze kondo wetu tumchinje mapema udhuhia ili itatukuta katikati. Tumle mdogo mdogo udhuhia yako itakuwa sawa maadamu kufanya nini? Huja kusudia. Fahimu tu umesahau. وَإِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَاسِيًا, ikiwa ataondoa chochote katika hayo akiwa hali ya kuwa amesahau au jahila au ni mjinga hajui hukumu yake, au sakata shi'ru bila qasdin, au nywele baadhi ya nywele zake zikadondoka bila kukusudia. Sio nywele zimefanya nini? Nadondoka, umegusa gusa ndevu zako hivi na pale ukajikuta umetoka na ndevu nne. Simenielewa kwani? Au wakati mwingine katika kuiweka sawa nywele yako kakuta zimefanya nini? Baadhi zimedondoka. Fahamu kimekwa? Au kamko kakuta umenyolewa. Hayo si yanatokea. Na kutu umefanya nini ya ikhwan? Mkeo ameenda zake kwa kina Abu Jadawi wale waganga. Wale wa kina Abu Jadawi waganga wale jamaa wako wapi pale? Walikuwa Nera, wakatoka sasa hivi wako wapi? Wako mbugani pale. Kina Abu Jadawi anajitangaza sana kwenye nini? Kwenye YouTube. Yule mganga, simenielewa, ana ni mshirikina. Simenielewa yule bwana? Yule Abu Jadawi ni mshirikina. Na yule biidhnillah akitupa fursa tutaandaa hutuba mwezi mzima tuataje Abu Jadawi. Simenielewa? Yule ni mtu muharibifu mno. Bora yani wale wasanii wale wasanii wanaoimba, yani wale madhara yao ni madogo kuliko ya Abu Jadawi. Wale wanaimba wanafanya maasi sana, lakini Abu Jadawi anaroga waziwazi. Na wengi wanaorogwa ni wake zetu, Allah tusamehe. Simenielewa? Wale wengi wanaoga, anatumwa mayai, anatumwa mbuzi, anatumwa kondoo, anadanganya eti dua, eti anafanya zinguo la mwili nini, uganga mtupu anaofanya. Hasa billahi alaykum wallahi, ndugu zangu, kitu gani kinafanya maisha yawe magumu kama si haya? Unafikiri maisha yanakuwa magumu vipi? Hawa ndio wanafanya maisha yawe magumu. Hamuwezi kupata baraka ya Allah hali ya kuwa watu wanaroga wa hadharani, alafu wanajinasibisha na dini. Wanajinasibisha na nini? Na Uislamu. Hawa ndio watakiwa watahadharishwe na Waislamu kila kona. Hayo maredio yanayofanya yanatangaza dini yanatakiwa watahadharisha kina Abu Jada kila siku. Hizi redio Iqra hizi ambazo zinawatangaza hawa washirikina hadharani, wanatakiwa wafanye nini? wapigwe vita. Sikizi kuna ingine cha Sharifu Madini, sili nini, yani waganga waganga wachawi wachawi wanakuja kwa sura ya dini. Sasa huyu Abu Jadawi anawaagiza wanawake vitu kama hivi. Tuletee kitu fulani, tuletee nguo, tuleteni, tuletee ndevu, tuletee kitu. Mambo ya ovyo ovyo. Sasa anakuja mkeo ameagizwa ndevu. Yeye ameenda anaomba dua ili mume wake asioe mke wa pili. Fahamu tumefahamu? Akienda kule ambaye tutakupa dua, kumbe wanampatiwa la. Tiwala ni ushirikina ambao anaufanya mume ili apendwe na nini? Na mke, au mke apendwe na nini? Na mume. Kishaina pale tuletee bana, tutakufanyia dua. Wale wanasema wana dua akiomba na kubeba na kidole kimoja. Simenielewa? Waganga wala msibabaike na watu hao. Imam Shafi'i alayhi rahmatullah anasema idha ra'aita ar-rajula yamshi fil hawa. Ukimwona mtu anatembea angani tu, anatembea anatembea angani, anasema fala ta'tabiruhu shay'a, wala msimzingatie chochote mpaka mumpime na Qur'ani na Sunna. Hata kama anatembea angani, simenielewa, ametandika msala angani anasali, jua huyo ni mchawi mganga. Simenielewa? Hakuna dua alionayo. Sasa kina budawe hapo, wakina bujadawe hawana dua wala ni wachawi. Simenielewa? Kwa mchawi si lazima vae nguo nyekundu au nyeusi ya changanye. Wachawi wana sampuli ya ikwani. Uchawi ya ufungi na ni kama pombe. Pombe si lazima iwe ya ndizi. Niweze ikawa ya nini? Ikawa ya mitende, ikawa ya minazi, ikawa ni madamu ni nini? Pombe. Sasa wale waganga wanawatapeli watu kwa dini la Uislamu. Simenielewa? Na watu wa dini. Kwa hiyo alhasil kwamba wanafanya ushirikina hadharani. Na wanawake wanaokwenda kule wameshajuta, wameshaona kabisa kwamba hapa sasa ni shida. Naam.